Moi boas a todos e a todas, radiointes. Somos as Contalendas, aos micros quenlles fala Paula e Nerea. Boas, espero que gocedes coas nosas lendas e historias, esas que tanto gustaban de contar os nosos avós cando éramos pequenas, e que aínda seguen a facer. Non vos esquezades, sintonizade as Contalendas no 90.5 FM e na web do IES de Melide. Non ides a topar ningún programa mellor, nin nada parecido. Somos as Contalendas. As Contalendas! Moi boas a todos e a todas, nosos queridos radiointes. Aquí estamos de novo con vosco. Somos as Contalendas. Paula e Nerea de primeiro da ESO. Ai, falando diso, a que non sabes o que me pasou outro día? Sabe Deus, a ti pasanche tantas cousas. A ver, conta. O outro día pola tarde fun á casa de meus avós e nada máis entrar pola porta, díxome meu avó: Nerea, a que ti non sabes lendas? Eu díxenlle que non e pedínlle se me podía contar algunhas e así foi, faloume dunhas cantas. Vaya, e que te contou? Conta, conta. Está ben. Unha mañanciña, unha nena chamada Alba, cando volvía do comercio, entrou na casa e pechou a porta con chave e antes de ir para a cama, foi á cociña beber un vaso de auga. Non encendeu a luz, porque había lúa chea. Mirou pola ventá e viu unha persoa agachada. Pensou que era un ladrón. Saíu fora inmediatamente, pero non era ningún ladrón. Era a súa amiga Esperanza e tamén a súa veciña. Preguntoulle que facía por ali a esas horas, pero Esperanza marchou correndo para a súa casa. Subiu ao comercio contarlle ao seu home e el respondeu que era moi extraño. Alba foi chamare á porta da casa de Esperanza para ver o que pasaba. Abriu a porta e o seu marido preguntoulle se estaba na casa. Dixo que sí, pero que estaba encamada, dende había tres días. Todo isto parecíalle moi raro. Ao día seguinte atoparon a Esperanza morta. Morreu á mañanciña. Jova, que final máis triste. Xa, ao final as sensacións de Alba non eran tan malas. Pois non. Ben, para desafogar as penas, vou dicir un refrán de miña avoa que me gustou moito. Velei vai que ben corre, o raposo no medio do millo, e comer non cho come, pero deixa cho ben remexido. Sabes o que quere dicir? Eu que sei. Este refrán quere dicir que cando o raposo vai ao millo, comer non o come, pero deixa o todo remexido. Pois sí que é verdade, sí. Nosos queridos radiointes, sentímolo moito, pero nós temos que marchar. Non é así, Paula? Tes razón, pero non vos esquezades de nós, porque volveremos de novo cheas de lendas maravillosas. Exacto. Ademais, recordade, podedes sintonizar as Contalendas no 90.5 ou na web do IES de Melide. Nós sempre estaremos á vosa disposición. Ata a próxima!